أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab Rahimeullah Fadail-i Kur'an adlı Risale'de iki tane bab açtı. Kur'an'ı talim ettirmenin fazileti, ardından meclislerde karilerin yerlerini anlattı. Yani hadis hafızlarının yeri, önemini ve değerini. Şimdi üçüncü bir bab açmış. Bab vücubu taallumul Kur'an ve tefahhumuhu ve istima'ihi ve taghlidu an men taraka zalik. Diyor ki Kur'an'ı talim etmekte, onu anlamak, anlamaya çalışmak, onu işitmeye çalışmak vaciptir. Bunu terk eden kişi hakkında ise katı olunur diyor. Bunu terk eden kişi hakkında katı olunur. Yani kastettiği şey şu, insanın daha önce 2-3 derste de ifade ettiğimiz gibi Kur'an'ı papağan gibi manasını bilmeden ezberlemesi değildir. Mana üzerinde tefekkür etmesi, Allah Azze ve Celle'nin o sözden neleri irade ettiğini anlamaya çalışmasıdır. Bu müminin yapacağı iştir. Allah'ı seven insanın yapacağı iştir. Herkes cahiliyesinde veya İslam'ın da fark etmez, birilerini sevmiştir. O sevdiğinden mektup gelsin kadın erkek için, mektubu defalarca okur. İşte böyle biraz böyle imalı bir kelime kullansa orada sevdiği insan, 50 kere üzerinde durarak aynı kelimeyi okur okur da durur. Acaba burada neyi kastetti? Bir de o kelime mesela karşı tarafın kendisine karşı sevgisini ifade ediyorsa veya o kelime karşı tarafın kendisine düşmanlığını, buğzunu ve nefretini ifade ediyorsa, iki manada da defalarca bu kelime üzerinde durup bu kelimeye bakacak. Acaba burada ne demeye çalıştı? Başını okuyacak, sonunu okuyacak, önünü okuyacak, arkasını okuyacak, bir okuyacak, iki okuyacak, üç okuyacak. İnsan eğer dünyevi işlerinde, nefsinin maslahatı olan işlerde böyle anlamaya ve idrak etmeye çalışıyorsa, ahiretinin ve dünyasının en büyük maslahatı olan Allah'ın sözlerindeki mesajları anlamaya çalışması da aynı şekilde bu gibi bir mücadelesinin sonucunda ortaya çıkar. Bu gibi bir mücadelenin sonunda Allah Kur'an'ı anlamayı nasip eder. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّ Onlar diyor Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Tedebbara düşünmek demek. Ama farklı bir düşünmek. Yani manasını tekrar bildiğin bir şeyi farklı açılarını yakalamak üzere tekrar bakmanla da Arapçada. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّ Yok diyor Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa diyor kalpleri üzerinde mühürler mi vardır? Demek ki Kur'an'ın anlaşılmaması kalp üzerindeki mühürdür. Adama ayet okuyorsunuz. Bu meselenin hükmü budur diyorsunuz, itikada dair bir meselede. Adam diyor, nereden çıkardın ayetten onu? Anlamıyor, gırtlağından aşağı inmiyor ayet. O yüzden Kur'an bazılarına hüccetken, bazılarının lehine hüccetken, bazılarının aleyhine hüccettir. Anlamazlar ama hüccet ulaşmış olur. Zaten bütün kafirler de Resullerini anlamadılar. Anlasaydılar Müslüman olurlardı. Şimdi bir takım insanlar göreceksiniz, bu kafir kavmi temize çıkarmak için diyorlar ki, ya diyorlar onlar bilmiyorlar, anlamıyorlar. Anlasalar yapmazlar. Anlasalar zaten Müslüman olurlar. Bütün kafirler anlasaydılar Müslüman olurlardı. İttiba ederlerdi anlasalardı. O yüzden Kur'an'ın fehmi hakkında, Kur'an'ın işitilmesi hakkında Müslüman talimde bulunmalı. Kur'an üzerinde çok çok tefekkür etmelidir. Ama bu tefekkür Mutezile akımların bugün yaptığı gibi, kelamcı akımların oturup eline Kur'an'ı alıp o zaman bu sözden şu da çıkar, şu sözden şu da çıkar gibi batıl bir metodu, batıl bir neticeyi beraberine getirmemelidir. Oradaki tedebbür, yani oradaki düşünce nerede sınırlı kalmalıdır? Kur'an ve sünnetin genel sınırları ile kayıtlı kalmalıdır. Yoksa ucu açık bir düşünce filozofların yoluna sülük ettirir adamı. Filozoflar ise ölürken yataklarında kendine İslami diyen felsefeciler, Fahrur Raziler, şunlar bunlar, hepsi yani. Hepsi ölürken yataklarında gittikleri yolun batıllığını ve pişmanlıklarını her biri ifade etmişlerdir. O düşüncenin bir sınırı olması lazım. O da Kur'an ve sünnetin asılları var ya, nakledilmiş sahabeden, seleften, alimlerden. O sınırların dışına çıkmadan bu ayetlerde var olan manaları tedebbür etmek Müslümanın vaciplerinden biridir. Şeyh bu vapta Allah'ın şu sözünü ilk olarak getiriyor. İsra suresi 46. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَكِنَّةِ Kalpleri üzerine mühür vurduk diyor. Ağırlık vurduk kalplerine. Ekinne ağırlık demek aslında. Ekinne ağırlık demek. Kalpleri üzerine ağırlık koyduk. اَيَّفْقَهُ Anlamasınlar diye. وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرَى Beraberinde kulaklarında da ağırlık vardır diyor. Gene işitemezler o yüzden. Hepimiz İslam'la tanışana kadar, Allah bizi İslam'a hidayet edene kadar hepimize Kur'an okundu. İşittik, işitemedik. Duymamıza rağmen kalplerimizle idrak edemedik. İşte hidayet öyle bir şey ki Allah insandan kalbinden o ağırlığı, kulağından o işte perdeyi, engeli kaldırıyor. Ondan sonra insan, kul işitmeye, idrak etmeye, fehmetmeye başlıyor. Hidayet bu. Allah insanın kalbini İslam'a açıyor. اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُ عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ Allah'ın göğsünü İslam'a açtı. Rabbinden bir nur, ışık üzere olan. فَوَيْلُوا لِلْقَاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden kalpleri kas katı kesilmiş insanlarla bir midir diyor. Bir olur mu diyor ayette. Orada İslam ne diye ifade ediyor? Göğsünün insanın açılması ve Rabbinden bir nur, aydınlık üzere olması. O yüzden Allah, ki hidayet kaderi bir meseledir, altını çizerek söylüyorum, nasıl ki rızık kaderi ise, kul çalışır, Allah dilediğine dilediği kadar veriyor ise rızkı, hidayet de kaderidir, kevnidir, Allah'tandır. Allah dilediğine hidayet eder. Kur'an bunu o kadar çok tekrar ediyor ki, Ramazan sebebiyle her gün işte Kur'an'dan bir cüz okuyoruz teravide. Her gün, ama her gün bila istisna her cüzde şu ifade geliyor. Vallahu yehdi men yeşa ila sıratin mustakim. Yehdi men yeşa ve yudillu men yeşa. Allah dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır. Allah dilediğini doğru yola hidayet eder. Allah dilediğine hidayet eder. İnneke la tehdi men ahbabte velakinne Allah yehdi men yeşa. Sen dilediğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine, sen sevdiğine hidayet edemezsin. Allah dilediğine hidayet eder. Bu kaderidir, kevnidir. Allah'ın sonsuz bir ilmidir, gizli bir ilmidir. Allah dilediğine verir. O yüzden Allah hadisi kutsi'de diyor ki ya ibadi kullukum dalun illa men ehteyt. Hepiniz sapıksınız diyor ey kullarım. Ancak benim hidayet verdiğim hariç. Festehduni, benden hidayet isteyin, ehdikum. Sizi hidayet edeyim diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-i kutsidir bu. O yüzden sebep olarak ilim talebi, salih amel birleştirilecek. ve beraberinde en önemlisi Allah'a eller açılıp dua edilecek, yalvarılacak ki Allah'ım bize hidayet et. Allah bize hidayet etmezse ayette de ifade ettiği gibi hiçbir nefis yeryüzünde Allah'ın izni olmadan hidayet erecek değildir. Allah bize hidayet etmeden biz hidayet eremeyiz. Allah müminlerin sözünü Kur'an'da naklederken müminler diyorlar ki لَوْلَا نَهْتَدِي وَمَا كُنَّا نَهْتَدِي لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Allah bize hidayet etmeseydi şüphesiz biz bu yola erişemezdik, ulaşamazdık. Dolayısıyla Allah'tan hem kendi nefsim hem de sizin için temennim bizi hidayet etmesidir. وَقَالَ تَعَالَى Allah dedi ki Subhanahu ve Teala اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ سُمُّ الْبُقْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Allah katında اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ دَوَابِ canlılar, yeryüzünde yaşayan canlılar, insan, hayvan, ağaç, taş. Niye yani canlılar diye genel bir ifade kullanıyor? Çünkü birçok ayet de Allah diyor يُسَّبِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Yerde ve gökte var olan her şey Allah'ı tesbih eder diyor. Gene bir ayette Allah diyor ki yerde ve gökte var olan her şey Allah'ı tesbih eder de siz onu işitemezsiniz diyor. Ağaçlar, taşlar, kuşlar, böcekler, hayvanlar Allah'ı zikrediyordur ama insan bunu işitemez. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ Yaratılmışların Allah katındaki en şerlisi سُمُّ الْبُقْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Kör, sağır, akletmeyen aşağılık insanlardır. Kör, sağır, akletmeyen. Ayetin zaten ya öncesiydi ya sonrası Allah diyor ki وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. Allah onları işittirse bile o kafirler yüz çevirirlerdi. Yani işitmek eşittir, hayır demek. Allah da birine hayır dilemediyse biz onu işittiremeyiz. Ayetin bir öncesinde, bu 22. ayet Enfal suresinde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِيَ اللّٰهِ وَاَتِيُ الرَّسُولِ Ey iman edenler, Allah'a يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَجِبُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne icabet edin. لِمَا دَعَاكُمْ يُحْيِكُمْ Sizi diyor, canlanacağınız şeylere çağırdığı zaman Allah ve Resulüne itaat edin. Bir sonraki ayette düzelteyim inşallah. Allah Azze ve Celle burada işitmenin vesilesi olarak neyi gösteriyor? Allah'a ve Resulüne icabet etmeyi gösteriyor. İtaat etmeyi gösteriyor. Bu ikisi olursa inşallah insan, kul işitmenin yoluna sülük etmiştir. Allah'ın dilediği kadar hayrı ondan sonra talim edip öğrenip hayatına aktaracaktır. Gene Allah diyor ki وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Kim diyor benim zikrimden yüz çevirirse ona sıkıntılı bir hayat vardır. Kim zikrimden yüz çevirirse sıkıntılı bir hayat vardır. Rızkı sıkıntıya girer. Evliliği sıkıntıya girer. Yaşantısı sıkıntıya girer. İşte malı sıkıntıya girer. Yani dünyevi neyi varsa insanın huzur adına hiçbir şey kalmaz. Şimdi burada şöyle bir soru sorulabilir. Böyle bakıldığı zaman başka naslarda diyor ki kula imanı oranında musibet ulaşır. Bütün peygamberlere en büyük musibet ulaşmış. O zaman nasıl cem edeceksin? Diye deriz ki Allah'ın tevfikiyle yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki insanoğlunda veya cinliğinde sıkıntısı veya belası olmasın. Her birinin sıkıntısı vardır. Bila istisna. Ama burada müminle kafiri ayıran şey huzur veya huzursuzluktur. Huzur veya huzursuzluktur. Kafirler her ne kadar zahirde yedikleri, içtikleri, eğlendikleri dünyevi metalar sebebiyle böyle çok huzurlu görünseler de aslında işin hakikatinde ve batınında huzuru olmayan insanlardır. O yüzden zenginler böyle şaşırıyorlar ne yapacaklarını huzur bulmak için. Para harcıyorlar olmuyor, eğleniyorlar olmuyor, alışverişe gidiyorlar olmuyor, yok sinemalara gidiyorlar olmuyor, şunu yapıyorlar olmuyor, bunu yapıyorlar olmuyor. Niye? Bir boşluk var, o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar fıtratlarında ve nefislerinde. Adam alıyor milyarlarca maaş mesela, geçim sıkıntısı, derdi var adamın. Buradaki Müslüman alıyor 600-700 milyon ayda. Hiç sanki dersin ki 60 milyar maaş alıyor adam. Umurunda değil dünya. Buradaki sıkıntılı hayat dediğimiz manada huzurun insandan gitmesi, insanın manen huzur bulup rahata erişememesidir. Sıkıntılı hayat. Yoksa az önce de ifade ettiğim gibi bütün salihlerin hayatında sıkıntılar olmuştur. Ama müminlerle kafirleri bu noktada ayıran şey, müminlerin bu sıkıntılardan dolayı huzurlarının kaçmayışıdır. Çünkü onlar bilirler ki bunlar Rablerinden gelen imtihanlardır. Allah Azze ve Celle bu imtihanlarla onların derecelerini arttırıp günahlarını dökmek ister. Bunlar ayetler, Kur'an'da bu bapta gelen ayetler. An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Şimdi öyle bir örnek verecek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mislüme ba'athani Allahu bihi minel huda vel ilmi. Allah'ın beni gönderdiği hidayet ve ilmin misali. Yani iman eşittir hidayettir, eşittir ilimdir. Eşittir ilimdir. Diyor ki Allah'ın beni gönderdiği ilim ve hidayetin misali. Kemeselil gaytil ketir. Çok yağmura benzer. Yeryüzüne inen şiddetli sel gibi yağmur var ya. Çok yağmur. Öyle bir yağmura benzer. Asabe abdan. Bir toprağa isabet ediyor bu yağmur. Fekâne minhe nakiyyetu kubiletil mâ feenbetetil kele vel aşeb. Aşebil kefir. Bir toprak var. Bu toprak kendisine isabet eden bu yağmuru alıyor. Bundan nebat bitiriyor, otlar bitiriyor. Bu uzun uzun otlar bitiyor ondan. وَكَانَتْ مِنْهَا Gene başka bir toprak var. اَجَادَبَ اَمْسَكَتِ الْمَا فَنَّفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا وَسَاقُوا وَزَرَعُوا وَاَصَابَ Bu da ikinci kısım. Bu da suyu tutuyor. İkinci bir çeşit toprak. O suyu tutması sebebiyle insanlar o sudan içiyorlar, hayvanlarını suluyorlar, tarım ve ziraat yapıyorlar, ekin ekiyorlar. Üçüncüsü ise minha taifetun ukhra innema hiye qay'an la tumassiku ma ve la tumbitu kala fezalike mislu min fıkhi fi dinillah. Üçüncü toprak ise ne suyu tutuyor ne de kendi içine çekiyor. Üzerinden akıp gidiyorsun. İşte diyor bu Allah'ın dinini fıkh etmenin misalidir diyor. Ve nefa'ahu. Ondan faydalanmanın misalidir. Mâ ba'athani Allahu bihi. Allah'ın beni gönderdiği ilmin misalidir. Dikkat edin burada birinci toprak çeşidi ki insan neyden yaratılmıştır? Topraktan. İnsanların beyaz veya işte siyah olmasını bir hadise dayandırıyor İbnül Kayyum. Bir hadis var, senedini çok bilmiyorum ama. Diyor Allah diyor yeryüzünden Adem'i yaratacağı zaman her yerden diyor toprak aldı diyor. Kimi toprak var diyor bembeyaz, kimi toprak var simsiyah, kimi toprak var siyahla beyaz arası, kimi toprak var çok sert, kimi toprak var çok yumuşak, kimi toprak var çok kuru, kimi toprak var çok laçka, yani cıvık. Allah diyor, insanları böyle yarattı, bundan yarattı. Bu yüzden diyor, farklı renklerdeler diyor. Yani bunun dış sebepleri tabii ki var. Güneşin şey olması, güneşin altında çok fazla vakit kalmak da insanı esmerleştirir. Ama mücerret güneşin altında kalmak zencilik olsaydı, ekvator çizgisindeki bütün devletlerin, vatandaşlarının zenci olması lazımdı ki hiçbiri, dikkatli bakıldığı zaman ekvator bölgesindekilere, hiçbir öyle simsiyah aşırı zenci değiller Afrika'dakiler gibi. Ya esmerler o kadar. Tabi bu dediğim gibi dünyevi zahir bir sebebi güneş. Ama asıl sebebi Allah'ın insanların fıtratına koyduğu o toprak. İşte Allah kimin fıtratına hep anlatıyoruz kader kader kader. Allah bazı fıtratlar yaratır, o fıtratlar temizdir. Toprak gibi. Ona vahiy yağmuru indi mi? Hidayettir, ilimdir o da. Öyle bir güzelleşir ki kendisi. Hem suyu çeker, kendi faydalanır, hem de nebat bitirir. Yani ilmi alır, kendisi amel eder, hem de millete amel ettirir o ilimle. İkinci misal, kendisi suyu tutan, insanların faydalandığı, hatta hayvanların ondan faydalandığı ama kendisinin kendisinden faydalanamadığı toprak. Bu da ilmi taşıyan ama ilmiyle amel etmeyen alimlerin misalidir. Onlar ilmi almışlar, kendileri faydalanmamışlar. Onlardan hayvanlar faydalanmışlar ama onlar kendi kendilerindeki bilgiyle faydalanamamışlar. Allah böyle bir akıbetten bizi koruyacak. Üçüncüsü ise, üçüncü örnek, insanların en şerlisi, en bedbahtı, en kötüsü, en aşağılı. Ne suyu tutuyor, kendi ilim okuyor, ne hidayet var yanında, ne amel var yanında, ne de millete bu noktada bir faydası var. Hani öteki gene kendi amel etmeyip anlatan, bir yerde millete faydası var. Başkaları faydalanıyor ondan. Ama öteki ne kendisinin böyle bir nasibi var, ne de başkasına böyle bir faydası var. Bu da işte dediğimiz gibi insanların en şerli, en aşağılık olanlar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, وَمِثْلِ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا kafasını kaldırmayan وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَ اللّٰهِ Allah'ın hidayetini kabul etmeyen, bu hidayet için kafasını kaldırıp bakmayan اَلَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ benim gönderildiğim şey hakkında kafasını kaldırmayan, Allah'ın hidayetini kabul etmeyenlerin misalidir diyor mu? Yani kişi kafasını kaldırıp bakacak. Bakmıyorsa onun şerrindendir o. Hayır yoktur o adamda. Diyorlar ya işte ya benim anam diyor 65-70 yaşında, 80 yaşında diyor. İşte diyor çok diyor anlamıyor diyor. İşte zaten cahil köyde yetişmiş diyor. Gelmiş oy kullanıyor diyor. Hepsinin anaları da şeye doldu, şehre doldu. İşte diyor, o diyor mazeret midir ona falan. Dedim senin anan 20 yaşında değil miydi? Bir anda mı 80 yaşına geldi? Yani senin anan 20 yaşındayken kafasını kaldırdı, hidayet için baktı mı? Hidayeti 20 yaşındayken kabul etti mi? Bütün ömrü şirk üzere geçti. Bütün ömrü küfür üzere geçti. Hidayete yönelmedik. Eğer hidayete yönelseydi insanlar, Allah onları işittirecekti. Bu işitmemiş, hayır yokmuş, biz ne yapalım? Bizim elimizde değil Allah ona hidayet etmediyse. Başkalarını kurtaracağız derken kendileri helak olan ahmak bir topluluk sınıfı var. Sanki görevleri başkasını kurtarmak. Şimdi siz çat pat yüzme biliyorsunuz, gemi batmış, kurtulmaya çalışıyorsunuz, bir de artistlik yapıyorsunuz. Başkasını da almışsınız kurtarmayacağız. Ya sen kendi yüzmeyi bilmiyorsun doğru düzgün. Onu da alırsan batacaksın. Zaten o da boğulmanın eşiğinde önüne gelene yapışıp suyun üstüne çıkmak istiyor. İnsan defalarca yaşamıştır. Bir arkadaşını kurtarmaya gider. O kurtarmaya gittiği arkadaş onun kafasını suyun dibine basar yani. O kurtarayım derken ikisi boğulur giderler çoğu zaman. Alın size Allah'ın bir ayeti yani Subhanahu ve Teala. Başkalarını kurtarmaya çalışırken kendileri helak olan insanlar toplumu var önümüzde. O yüzden insan ne olursa olsun kafasını kaldırıp hidayete bakmalı, hidayeti talep etmeli. Kim olursa olsun bunun için uğraşmalı. Uğraşmayan insan da bu kadar ayette ve hadiste ifade edildiği gibi Allah'ın kendisine hayır dilemediği, kendisi şerli olan insanlar olması sebebiyle bunlara icabet etmediği anlaşılacak insanlardır. Van İbn Amru enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال irhamu turhamu. Rahmet edin, Allah da size rahmet etsin. Vaghfiru yaghfirullahu lekum. Bağışlayın, Allah da sizi bağışlasın. Burada genel bir kaide var. Demek ki insanlar insanlara nasıl muamele ederseler, Allah da onlara öyle muamele eder. İnsanlara karşı kibirlenip büyüklenenler, insanlara karşı üstün gelmeye çalışanlar, insanları hakir görenler, dilleriyle onları kötüleyenler, onlara merhamet etmeyenler, onları bağışlamayanlar, onlara aşırı bir düşmanlık yapanlar Allah'tan da aynısını görebilirler. Yani kendilerine karşı öyle bir muamele görebilirler. Kim merhamet edilmek istiyorsa merhamet etsin. Kim bağışlanmak istiyorsa bağışlasın. Kim kendisine ikram edilmesini istiyorsa kullara ikram etsin. Allah şüphesiz ki kuldan daha merhametlidir. Kuldan daha bağışlayıcıdır. Şüphesiz ki kulundan daha cömerttir Allah subhanahu wa ta'ala. Bir kul bunu bilerek, ihlasla kalbinden şunu tefekkür ederek, ya Rabbi ben veriyorum, infak ediyorum şu kardeşime, biliyorum ki sen benden daha cömertsin dediği takdirde kesinlikle ve kesinlikle o kardeşine ne kadar infak ettiyse Allah onun en az birkaç misli ona infak eder. Bu hadisten bu anlaşılır. Rahmet edin, rahmet edilsin. Bağışlayın, siz, Allah da sizi bağışlasın. وَيْلُلْ لِلْاَعْمَاقِ الْقَوْلِ لِلْاَعْمَاقِ الْقَوْلِ اَعْمَاقِ قِمَعَ Arapça kulaktan su dökersiniz ya, yağdır, tuzlu sudur falan. Başka yerden çıkar. Nereden? Genizden çıkar. Mideye akar. Hani normalde burada şey olması lazım. Buradan dökünce arka taraftan çıkması lazım. Bu bir deyim. Arapçada bu bir deyim. Hani der ya Türkler, bir kulağından girdi diğer kulağından çıktı. Bir kulağından giriyor birinden çıkıyor. Peygamber sasam buna diyor. وَيْلُ لِلْاَعْمَقِ الْقَوْلِ Bir kulağından girip nasihatler, bir kulağından çıkanlara yazıklar olsun diyor. Veil bir rivayete göre cehennemin vadisidir, cehennemin vadisi onlara olsun. Başka bir rivayete göre de hani yazıklar olsun. Nice insanlardır ki nasihat bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. İnsan var, ilim okuyor. İlim okuyor ama ne ahlakında değişme var, ne amelinde değişme var. Bu adam âmâkıl kavli. Bu kulağından girip bu kulağından çıkan ahmak adam. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ona yazıklar olsun. وَيْلُلْ لِلْمُصَرِّينَ مُصَرِّينَ الَّذ۪ينَ يَصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Gene veyl olsun o kimselere ki الْمُصَرِّينَ ısrarcıdırlar. الَّذ۪ينَ يَصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا Yaptıklarını ısrarla devam ederler. Hangi yaptıklarına vahum ya'lemun haram olduğunu, yasak olduğunu bildikleri şeyleri yapmaya devam ederler. Onlara da yazıklar olsun. Biliyor zina haramdır, biliyor faiz haramdır, biliyor benzeri işte açık haramların haram olduğunu ama bunlar da ısrar ediyor. Bunlar da devam ediyor. Ona dair ayetler duyuyor, hadisler duyuyor. İşte bunun hakkında cehennem tehdidi hiç. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. İnsan amelini düzeltmedikten sonra işittiği nasihatin ona ne faydası var ki? Bilakis aksine hüccet oluyor aleyhine. Kıyamet günü azabına gelmesi noktasında bütün engelleri ortadan kaldırıyor. Bir yapıyor, iki yapıyor, üç yapıyor, dört, sürekli aynı hatayı tekrar. Allah bizi afiyette kılsın. Hayatımız böyle nice günahlarla dolu. Ben her zaman söylerim, birkaç sohbetinde de söylemiştim. Dedim ki, insan kendi nefsinde ilk aklına gelen haramını terk etse, insan hayra ulaşır. Belil insanu ala nefsihi basira. İnsan nefsini görendir diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Şimdi herkes kendi nefsine baksın, hemen aklına bir günahı gelir, ısrar etti. Bilmesine rağmen değiştirmedi. İnsan onu değiştirmiş olsa, sonra yeni bir tane günahı çıkacak ortaya. Bilmediği. Sonra bilecek, bakacak ki o farkında olmadan ısrar ediyormuş bir günahta. Sonra ikincisini de terk edecek. Onu terk edince bitecek mi kendi hayatında haram olduğunu zannettiği şey? Yok. Gene başka bir tanesinin farkına varacak. Ama birini düzeltmeden diğerine geçemez, göremez. Birini ıslah etmeden diğerini ıslah yoluna gidemez. İlk aklına gelen neyse insan onu düzeltmekle işe başlamalıdır. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o insanlara veylolsun ki onlar günah işlediklerini bile bile, yanlış yaptıklarını bile bile işledikleri yanlışta ısrar edenlerdir. İmam Ahmed bu hadisi rivayet etmiş. Allah'tan dileğim gizli açık, ısrar ettiğimiz, ısrar etmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlarımızı bağışlamasıdır. Allah bizim halimizi düzeltsin. Gizli açık, devam ettiğimiz, devam etmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlardan bizi arındırsın. Burada bab bitiyor inşallah. Bir sonraki bab gelecek. Onu Allah nasip ederse işleyeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verisinin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsimiz ve şeytanımızdandır. Ve ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.